A właśnie tak jest z ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 10 czerwca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Są kolejne ofiary nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Start rakiety z polskim astronautą na pokładzie przełożony na jutro. Chęć dalszej współpracy zadeklarowali na wieczornym spotkaniu liderzy koalicji rządzącej. Od rana agencje informują o kolejnych ofiarach nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Zmasowany ostrzał za pomocą dronów i rakiet przeprowadzono tym razem na Kijów i Odessę. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy w nocy słyszeli serię eksplozji. Pożary i zniszczenia odnotowano aż w 7 dzielnicach miasta. Wstępnie wiadomo o co najmniej 4 osobach rannych. Jeden cywil zabity i 3 rannych to z kolei bilans ataku na Odessę. Tam uszkodzone zostały budynki mieszkalne, ale też szpital położniczy. Rosjanie w ostatnich dniach masowo atakują Ukrainę z powietrza. Niemal każdej doby używają kilkuset dalekosiężnych bezzałogowców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Start rakiety kosmicznej z polskim astronautą na pokładzie został przełożony na jutro na 14 naszego czasu. Sławosz Uznański-Wiśniewski do kolejnej zmiany terminu podchodzi z olimpijskim spokojem i kosmicznym dystansem. Jak mówi, dla niego marzeniem jest to, aby jego misja była inspiracją dla kolejnych pokoleń. Kosmos zawsze inspirował i jednoczył. Mam nadzieję, że misja Ignis da wam wszystkim powód do spojrzenia w niebo, odwagę do ambitnych marzeń i ich konsekwentnej realizacji. I niech pozwoli wam poczuć, jak wiele możemy osiągnąć, działając razem. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich, 40 milionów Polaków. Powodem przełożenia startu rakiety Falcon 9 był zbyt silny wiatr. A propos pracy razem, chęć dalszej współpracy zadeklarowali na wieczornym spotkaniu liderzy koalicji rządzącej. Dzień przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu premier chce omówić z ministrami treść swojego exposé. Donald Tusk zapowiedział, że będzie to jednocześnie nowe otwarcie w pracach jego gabinetu. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska jest przekonana, że premier i rząd uzyskają wotum zaufania. Uważam, że mamy naprawdę dobrego premiera, który tę całą koalicję scala i po prostu tak zostanie. Natomiast jakieś przymiarki nie służą tej koalicji. Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosuje za wotum zaufania dla rządu, poinformował lider partii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie jest kwestia głosowania nad zaufaniem do koalicji, bo ono jest wyrażane w wielu głosowaniach, choćby w ostatnim tygodniu. To jest kwestia takiego formułowania strategii na najbliższe 2,5 roku, żeby ona była jak najbardziej skuteczna dla Polski. Głosowanie nad wotum zaufania jutro w Sejmie. A jeszcze w tym miesiącu Polska podpisze z Koreą Południową kontrakt na dostawy czołgów K2. Renault poinformował dziś o tym, poinformowała o tym koreańska agencja Yonhap. Polska otrzyma 180 czołgów K2, z czego 117 zostanie wyprodukowanych przez południowo-koreański koncern. Pozostałe powstaną w Polsce w fabrykach należących do polskiej grupy zbrojeniowej. Anonimowy urzędnik Ministerstwa Obrony Korei Południowej, na którego powołuje się agencja, poinformował, że umowa ma zostać podpisana w czerwcu w Warszawie. Według Yonhap umowa miała zostać zawarta pod koniec ubiegłego roku. Jej podpisanie przesunięto ze względu, jak podaje agencja, na wewnętrzne problemy w obu krajach. To kolejne porozumienie po zawartej w 2022 umowie na dostawę 1000 czołgów K2 do Polski. Nowa umowa będzie warta znacznie więcej niż kontrakt z 2022, ponieważ obejmuje transfery technologii oraz serwis maszyn. K2, które będą produkowane w Polsce, będą również ulepszoną wersją. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę mostu w Głuchołazach. Nowy most zastąpi 2 zniszczone obiekty, most docelowy oraz tymczasowy, które nie przetrwały powodzi z września ubiegłego roku. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a na ich zakończenie wykonawca ma 12 miesięcy, mówi Agata Andruszewska, rzeczniczka opolskiego oddziału Dyrekcji Dróg. Projekt nowej przeprawy na Białej Głuchołaskiej przewiduje budowę obiektu jednoprzęsłowego bez podpór w korycie rzeki. Nowy obiekt będzie mostem belkowym, żelbetowym, sprężonym, wzmocnionym łukiem o długości całkowitej 52 metrów i szerokości 19 metrów z 2 pasami ruchu oraz ciągami pieszo-rowerowymi. Nowy projekt mostu uwzględnia warunki wód polskich, rekomendacje Instytutu Badawczego Druki Mostów oraz wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po mostach i czołgach pora na zdecydowanie lżejszą tematykę, ale także w pewien sposób kosmiczną. Poznań przygotowuje się na zjazd pasjonatów fantastyki. Może być ich nawet 60 tysięcy. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się jubileuszowy 25. Festiwal Pyrkon. Przygotowano m.in. specjalną strefę dla fanów Wiedźmina. To jedyny taki festiwal na świecie, przekonuje Łukasz Kaczmarek z klubu Fantastyki Druga Era. Na zachodzie jest model komikonowy, czyli uczestnik przychodzi i oprócz tego, że zapłaci za bilet, musi każdy autograf, każde zdjęcie z gwiazdą opłacić osobno. U nas, pomimo że pojawiają się te gwiazdy, są w cenie biletu te spotkania, a jednocześnie mamy cały czas ten element tego zlotu fanowskiego. Poznański Pyrkon rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz serwis sportowy z Państwa udziałem. 2-2, 7-3. Nie dziwię się, że polska reprezentacja gra tak jak gra, jeżeli piłkarze rządzą, tym bardziej, którzy uważają się za wielkich, a w reprezentacji bardzo słabo grają. No a dziś już słabo grać po prostu nie mogą, bo grają o punkty. Dariusz Urbanowicz. Właśnie i trwa wyścig z czasem, próba doprowadzenia do pełni sprawności nowego kapitana reprezentacji Polski Piotra Zielińskiego, który boryka się z urazem. Podobno ma zagrać, ale nic pewnego. Wracamy do tematyki piłki nożnej, ale tym razem już z dala od tego konfliktu. Dzisiejszy mecz kwalifikacyjny na przyszłoroczny mundial. O 20:45 zagramy z Finlandią. Były świetny gracz Jacek Krzynówek spodziewa się niełatwej przeprawy. Powinna być walka o każdy centymetr boiska. Walka o każdą piłkę, nie odstawianie nóg. Wiadomo też, z własnego doświadczenia wiem też, że te mecze czerwcowe wyglądały bardzo inaczej niż zazwyczaj. Mieliśmy zawsze problemy, jeśli chodzi o mecze czerwcowe, które kończyły się zazwyczaj naszymi porażkami. Oby tym razem było inaczej i ten ostatni mecz jakby przed wakacjami z Finlandią był zwycięski. To nie będzie łatwe. Nie będzie to łatwe. W innych meczach kwalifikacji w grupie J Belgia wygrała wczoraj z Walią 4-3. Kazachstan przegrał z Macedonią Północną 0-1. W grupie I Włochy Mołdawia 2-0. Estonia przegrała z Norwegią 0-1. W grupie L Chorwacja ograła Czechy 5-1. A Wyspy Owcze z Gibraltarem tylko 2-1. Rozpoczął się finał Orlen Basket Ligi. O Mistrzostwo Polski walczą Start Lublin i Legia Warszawa. Pierwszy mecz w lubelskim Globusie był wart rangi zawodów. Wiele emocji, zmiany na prowadzeniu, pościg i odrabianie strat. Walka punkt za punkt. Dobre widowisko, ale górą Start, który wygrał punktem 82-81. Czy Cameron McGusty był faulowany przy ostatnim rzucie równo z Syreną? Sędziowie uznali, że nie. Nie było osobistych, nie było wyrównania i dogrywki. Emocji nie brakowało. Kolejne spotkanie jutro również w Lublinie, a dziś pierwszy mecz o brąz. Trefl Sopot podejmie Anwil Włocławek. To o 17:30. Mistrz sprintu Włoch Jonathan Milan wygrał po finiszu z grupy. Drugi etap kryterium du Dauphiné. To próba generalna przed Tour de France. Milan został liderem. I jeszcze hokej. Florida Panthers wygrali w nocy z Edmonton Oilers 6-1. W serii prowadzą 2-1. Puchar Stanleya zdobędzie drużyna, która w finale wygra 4 mecze. Dziś przelotne opady deszczu, na zachodzie kraju także burze, a na termometrach 14 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, do 25 na południu Polski. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec. Autorka książki. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasiński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Już prawie 8:09. Zapraszamy do Trójki. A komu Państwo by postawili pomnik i dlaczego? Jest taka osoba, która zasługuje na pomnik w Polsce. Freddie Mercury. To był wspaniały artysta i wszyscy go uwielbiali. Ten pomnik przypominałby przechodniom, że osoby LGBT są, mają prawo być i żyć jak chcą. 22:07. Zapraszamy do rozmowy. Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. A za chwilę rozmowa bez uników. Renata Grochal i Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. Long, long, long, long, long, long, long. Fontaine's DC w Trójce. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony. Witam panią. Dzień dobry. Witam serdecznie. Uwaga, jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnio rozstrzygnięte już wybory w Polsce, alarmuje prezydent Andrzej Duda i przestrzega, pilnujmy Polski. Co pani na to? No właśnie, wczoraj przeczytałam na X-ie taki komentarz pani redaktor Dominiki Długosz, która w odpowiedzi na ten wpis napisała, że chyba Andrzej Duda zorientował się, że już pisma nowego bohatera i chce dać o sobie przypomnieć. No, znaczy, no cóż więcej, no tak nie powinien się zachowywać ktoś, kto jest głową państwa. To już jest teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że albo z tych ostatnich tygodni Andrzej Duda będzie zapamiętany jakoś tam, może nie najgorzej dla tych, którzy go lubili, albo sobie strzeli w kolano jeszcze parę razy. No. To znaczy, to jest wpis aktywnego polityka jednej ze stron sceny politycznej, a nie... Jak rozumiem, to jest prezydent tym wpisem chciał się włączyć w dyskusję na temat tego. Pozdrawiam panią redaktor Długosz. Czy powinny być przeliczone ponownie głosy w wyborach prezydenckich? W kilkunastu komisjach co najmniej stwierdzono nieprawidłowości, że głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane Karolowi Nawrockiemu. Czy powinny być ponownie przeliczone redaktor, głosy? Gdyby Andrzej Duda pamiętał o tym, że jest głową państwa, to powiedziałby tak. Proszę państwa, niepokoją mnie informacje, że są takie miejsca, są takie komisje, z których głosy na samym końcu okazało się, że zostały policzone inaczej niż powinny. W związku z tym dla dobra demokracji, dla dobra państwa byłoby dobrze te kwestie wyjaśnić. Kropka. A nie o jakiejś postkomunie, lewakach, nie wiem czym tam jeszcze. Prawda jest taka, że jeżeli my mówimy, a tak mówimy i tak ja jestem o tym głęboko przekonana, że każdy głos jest ważny, to my musimy wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, ponieważ za 2 lata, kiedy będą następne wybory, jak ja będę mogła powiedzieć ludziom, idźcie, bo każdy głos się liczy, kiedy doświadczenia takie jak w tej chwili pokazują się, że były takie miejsca, w których liczyło się, kto liczy głosy. Znaczy ja nie wiem, jak ta historia się skończy, nie wiem, jak dużo tych miejsc, w których doszło do nieprawidłowości było, to po prostu trzeba wyjaśnić z szacunku dla demokracji, ale również ja nie mam żadnych wątpliwości, że mimo, że jesteśmy w sporze głębokim, że ponieważ my przegraliśmy wybory, jesteśmy w sytuacji takiej, w której rząd jest z innej opcji czy z innej grupy partii politycznych niż że będzie prezydent, no to i tak będzie niełatwe rządzenie. Tak pani posłanko, ale my powinniśmy... Ale to i tak nie zmieni wyniku wyborów, bo Rafał Trzaskowski przegrał 369 000 głosów i no, nawet jeśli były nieprawidłowości, to pewnie dotyczyły kilku tysięcy głosów najwyżej. Ale tu chodzi o kwestię, to znaczy jeżeli my tego nie wyjaśnimy w tej chwili, to po pierwsze będą grupy ludzi z obu stron, które będą miały poczucie, że coś było nie w porządku. To będzie zachęcało do różnych niedobrych rzeczy przy następnej okazji. No po to mamy Państwową Komisję Wyborczą, która ma... Ale Państwowa czuwać. Komisja wczoraj się zebrała i dosyć lakoniczny był ten komunikat. Po spotkaniu był taki, że przygotowują raport na temat wyborów i że jeśli wyborcy odczuwają jakieś nieprawidłowości, tak jest, to powinni dobrze. Się do Sądu Najwyższego odwołać. Dobrze. Oczywiście, że tak, ale jest tak. Po to mamy demokrację i po to mówimy, idźmy, głosujmy, bo od nas zależy wszystko, żeby wyjaśnić te sytuacje, które są, nie, których coś się wydarzyło. Ale kto to powinien wyjaśniać? Czy powinna to wyjaśniać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to znaczy, która przede wszystkim, jest kwestionowana jako nielegalna? Wie pani co, to znaczy... Czy widać gołym okiem, że były takie miejsca, w których głosy jednego kandydata na końcu były przypisane drugiemu? No było, bo to po prostu widać. No to już nawet są oświadczenia członków tego, komisji, wiem, którzy mówią, że się pomylili, bo byli zmęczeni. No okej, okay, no tylko że rozmawiamy o faktach i jeżeli uważamy, że wybory są takim aktem demokracji, no to musimy dbać o to, żeby wszystko było w porządku. I tak jak mówię, mamy możliwość zgłaszania protestów wyborczych. Jest Państwowa Komisja, która powinna czuwać nad tym, żeby te wybory były przeprowadzone, właściwie policzone i tak dalej. I mamy Sąd Najwyższy, który powinien rozstrzygać te wszystkie kwestie, w których coś się wydarzyło. Ja absolutnie jestem jak najdalsza od tego, żeby mówić, że ponieważ iluś tam komisjach coś się wydarzyło, to na pewno to jest coś, co wpłynęło na wynik wyborów. Ja tylko wiem, że żeby być uczciwą polityczką wobec następnych wyborów i przekonywać ludzi, żeby poszli i zagłosowali, bo każdy głos się liczy, to my wszyscy musimy mieć takie przeświadczenie, że robimy wszystko, żeby ten głos nasz był właściwie policzony. No, no tylko tyle, ale tutaj absolutnie podpisuję się pod tym, co mówi Donald Tusk, czyli nie napinajmy tej struny, po prostu spokojnie się temu przyjrzyjmy. Proszę mi wierzyć, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, my powinniśmy robić wszystko, żeby te głębokie podziały troszkę rozmasować przynajmniej. Bo tego o podziałach nie da się, za chwilę, także jutro głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Czy Donald Tusk się obroni, czy powinien być jakiś inny premier, na przykład Radosław Sikorski? Ja nie mam żadnych wątpliwości i to wiemy, myślę, że wszyscy, że sytuacja najbardziej czysta jest taka, kiedy szef największej partii jest szefem rządu. Donald Tusk jest liderem silnym, moim zdaniem ostatnio próbuje mu się przypisać większą odpowiedzialność za wynik tych wyborów niż w istocie ponosi. Niż Trzaskowskiemu, tak? No na przykład, no tak, no jest. To przegrał, no, Tusk, był, a nie Trzaskowski. No tak, tylko że był kandydat i był sztab, który tę kampanię robił. No, ale może niepopularny premier niepotrzebnie się włączył w kampanię na finiszu. Pani redaktor, jest tak. Pierwsza tura wyborów jest zawsze turą o poparciu dla poszczególnych partii politycznych. I z tej pierwszej tury jako żywo wynika, że Platforma Obywatelska to poparcie ma naprawdę duże i solidne. I jest ścisła korelacja pomiędzy siłą partii a siłą lidera. I mówię to na podstawie również doświadczeń Platformy, bo pamiętam z niedalekiej przyszłości nie najsilniejszego lidera i bardzo słabe poparcie dla Platformy. I uważam, że my akurat powinniśmy dbać o to, żeby nasz lider był silny. Póki co absolutnie taki jest i nie widzę żadnego powodu, żeby tutaj cokolwiek zmieniać, już nie mówiąc o tym. Czyli pani uważa, że pierwsza tura, którą wygrał Trzaskowski, to był dowód siły Platformy, a druga tura, którą przegrał Trzaskowski, była dowodem słabości kandydata i jego sztabu? Znaczy, zawsze tak jest. I dlatego na przykład małe partie, bo czasem ludzie mówią, po co ta partia, która tam ma poparcie na poziomie, nie wiem, 3-5% wystawia kandydata, przecież on nie ma szans. Ale pierwsza tura wyborów jest zawsze o poparciu dla partii politycznych. Zawsze. I to jest powód, dla którego partie z poparciem małym również wystawiają swoich kandydatów. Druga tura już jest potem zawsze znowu jest walką o szeroko rozumiane centrum. Zawsze. I to był powód, dla którego ja uważałam, że Radosław Sikorski byłby kandydatem lepszym, dlatego że w moim odczuciu miałby większe szanse zawalczenia o to szeroko rozumiane centrum. Zawsze oczywiście i w pierwszej, i w drugiej turze jest kandydat i jest sztab, który prowadzi kampanię, więc to nie jest tak, że pierwsza tura była porażką Rafała Trzaskowskiego, tak? No bo to pokazuje, że pierwszą turę wygrał. Tak, więc to pokazuje, to pokazywało duże poparcie dla partii i duże poparcie dla kandydata w ramach elektoratu, który wspiera konkretną partię. w drugiej turze zabrakło nam tych głosów w tym szeroko rozumianym centrum, ale... Czyli Trzaskowski był za bardzo lewicowy? Moim zdaniem... Tak jak Joanna Mucha twierdzi, był niewybieralny? Moim zdaniem, i to był mój postulat wtedy, kiedy mówiłam, że powinniśmy postawić na Radka Sikorskiego, Rafał Trzaskowski miał przy wielkim wysiłku, miesiącach trudnej kampanii, po prostu już na samym wejściu miał znacznie mniejsze szanse zawalczenia o to centrum poza tą bańką platformową. I to było widać, tak? To znaczy, to było czymś zupełnie oczywistym, że znacznie trudniej wielkomiejskiemu, centrolewicowemu Rafałowi Trzaskowskiemu będzie wyjść w tę stronę szeroko rozumianego centrum, niż jednak bardziej konserwatywnemu Radkowi Sikorskiemu. No i to jest taki błąd. A dlaczego Platforma postawiła na polityka, który raz już przegrał wybory prezydenckie? No, wie pani co, to ja myślę, że dzisiaj to już jest ten moment, kiedy my powinniśmy tak klatka po klatce przeanalizować od samego początku do samego końca, co zrobiliśmy źle. Bo oczywiście, a jeszcze nie przeanalizowaliście? No moim zdaniem takiej rozmowy wewnątrz nie było jeszcze, tak? Bo to nie tylko o to chodzi, żeby sobie siadł, nie wiem, Nitras z Agą Pomaską i zastanowili się, co się wydarzyło. Tylko chodzi o to, żebyśmy my wszyscy, jako formacja, jako klub, żebyśmy to wszystko po prostu sobie dobrze poukładali. Oczywiście w życiu się różne błędy popełnia, ale czymś takim niepotrzebnym kuszeniem losu jest popełnianie cały czas tych samych błędów, więc po prostu trzeba zobaczyć, co zrobiliśmy źle, żeby przy następnej okazji tego błędu już nie popełnić. No tyle. Kiedy będzie rekonstrukcja rządu? No ja bym chciała, żeby była szybko dosyć. No. A Donald Tusk się zobaczymy. Jutro obroni? No myślę, że tak. Oczywiście polityka jest nieprzewidywalna, ale nie widzę tutaj zagrożenia. Dobre wieści są takie, że... Szymon Hołownia początkowo mówił, że się wstrzyma jego ugrupowanie od głosu. Zmienił zdanie? Te spotkania liderów są dobre. Takie przynajmniej mam odsłuchy. W związku z tym myślę, że tu zagrożenia nie ma. No. Ale tak jak mówię, no, nieprzewidywalne jest to, co się dzieje czasem w polityce, więc musimy być absolutnie do tego zmobilizowani. Chciałam tylko przypomnieć, że myśmy się umawiali z wyborcami nie na 2 lata, tylko na lata 4. I tutaj stawiamy przecinek. Bardzo dziękujemy słuchaczom Radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Będziemy ciągle w internecie, na YouTubie i na stronie internetowej Trójki i porozmawiamy o tym, czy koalicja ma jakiś pomysł na najbliższe 2,5 roku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Samsung Galaxy S24. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2649 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko do tej soboty trwają dni otwarte w salonach Volkswagena. Sprawdź modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Nie czekaj, oferta szybko się wyczerpuje. Volkswagen. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy pierś z polskiego kurczaka z kością i skórą z Lady 12,99 za kilogram. A mleko łowickie 3,2% litr, złoty 89 za opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zaczynam dzień tak, jak lubię. Z tym, co mi bliskie. Pytanie na śniadanie. Mój poranny wybór. Codziennie od 7.30 w TVP2. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.

Jakie to mogły być powody? O wyjątkowym pamiętniku i przede wszystkim o jego autorze opowie około 8.45 Michał Jędrkowiak, ale wcześniej wspomniana już mniejsza gra. Karolina zapisuje chętnych 22,7 trójek. Garbage w trójce. Mamy 23 minuty do godziny 9. W mniejszej grze dziś Robert Lewandowski i Michał Probierz. Mniejsza gra. Nie no, oczywiście żartuję. No przecież by się tak łatwo i szybko nie dogadali po tej aferze. Jest z nami pan Arkadiusz z Recza. Dzień dobry, panie Arkadiuszu. Dzień dobry, panie redaktorze. I pan Rafał z Rokietnicy koło Poznania. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, kłaniam się, a z tym Lewandowskim to pan trochę trafił, bo z kolejorza wyszedł, więc... No właśnie, wraca kolejorz, pan mi kiedyś zadał słowo kolejorz, nagimnastykowałem się wtedy z tym słowem, bo pan Rafał już kiedyś grał i wygrał, pan Arkadiusz też już kiedyś grał, czy wygrał, bo nie pamiętam? Nie, udało się. No, to teraz będzie pojedynek o pierwsze zwycięstwo pana Arkadiusza w mniejszej grze. Panowie, zaczynamy. Zaczyna pan Rafał. I jak się nazywa, panie Rafale, urządzenie ratujące życie w przypadku zatrzymania krążenia, które można znaleźć w przestrzeni publicznej? Może pan podać pełną nazwę lub skrót? Defibrylator. Defibrylator, dokładnie. Lub AED, to te takie przenośne, które można znaleźć na przykład na stacjach metra w Poznaniu. Nie zareagował pan Rafał w ogóle na tą prowokację. Dobrze, to teraz panie Arkadiuszu. Także pytanie o nazwę, jak nazywa się rower? To ostatnio bardzo modny sprzęt. Rower łączący walory roweru szosowego i terenowego. Czyli kierownica w baranka, lekka rama, ale opony szutrowe. Jak mówimy o takich rowerach. Ale to taką główną nazwę podać, rower górski? No nie, to jest taka bardziej szczegółowa trochę. Trekkingowy? O niestety nie, tu chodzi o gravel. Gravel. Czyli taki coraz bardziej popularny sprzęt do jazdy nie tylko po szosach, ale sportowej. I nie ma punktu dla pana Arkadiusza, wracamy do pana Rafała. Panie Rafale, jak nazywa się tradycyjne danie polskiej kuchni góralskiej, przygotowywane z kiszonej kapusty i mięsa, najczęściej żeberek i podawane z ziemniakami lub chlebem? Bo chciałem mówić, że od gęsi to jest kwaśnica, albo może być, tylko właśnie pamiętam nazwę, od gęsi jakaś też jest taka nazwa. No dobrze, kwaśnica to ta nazwa i pan Arkadiusz nawet podpowiedział, pan Rafał tak. Odpowiedział, więc pan Rafał dzisiaj zwycięża w mniejszej grze. Przy małym zamieszaniu. Bardzo się cieszę. Są te dźwięki, które zawsze oznaczają zwycięstwo. Panie Arkadiuszu, dziękujemy pięknie za udział. Ja również dziękuję, miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi. Dzięki wielkie, a pan Rafał wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak, najpierw też podziękuję panu Arkadiuszowi za współuczestnictwo, a chciałbym utwór Sinead O'Connor, Drink Before the War. Jest taki fajny utwór. No to Sinead O'Connor dzisiaj na zakończenie porannej audycji. Tak wybrał pan Rafał. Nieodżałowana. Tak, panie Rafale, jakieś słowo jeszcze na jutro dla mnie. A w ogóle to musi być słowo, czy może być takie zwrot krótki? Ale niech pan spróbuje, no. Szczęść Boże. A niech będzie, dobrze. Bardzo nam potrzebne. Jestem bieżący i zawsze z tym jestem szczęśliwy. Ja też pamiętam całe dzieciństwo. Szczęść Boże w pracy na przykład. Mówię tak. Gdzieś na polu, tak. Czy w szklarniach. Także to jest bardzo, bardzo pozytywny skrót. Mam nadzieję, że pozytywny skrót, zwrot. Szczery, tak. I nie nawiązujemy do pana Brauna w tym wypadku, absolutnie. Nie będę udawał pana Brauna. Broń Boże. Tak, broń Boże, szczęść Boże. Dobrze, jutro w takim razie tak wybrał pan Rafał. Panie Rafale, gratulacje raz jeszcze i dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam. No! Na zegarach 8:44, czas na nasze hasło. Włącz trójkę i rób co chcesz. Naprawdę mówimy rób co chcesz i sprawdzamy, jakie fantastyczne, nietypowe pasje czy zajęcia można spotkać w Polsce. Mało kto dziś jeszcze pisze pamiętniki. Takie mam wrażenie, a pan Michał Jasiński z Warszawy wciąż to robi i jakby tego było mało, robi to nietypowo. Chodzi tu o sposób, w jaki pisze i też o powód. Pan Michał pamiętniki pisze od 1992 roku. Tego tekstu zapisywanego przybywało z każdym dniem. Zapisałem 6 tysięcy, ile tam jest? 84 strony. Tam, czyli na dyplomie potwierdzającym ustanowienie rekordu Polski. Rekordu w najdłuższym pisaniu pamiętnika alfabetem Morsa. Powiedzmy to w ten sposób, że miałem uzasadnione powody, żeby tak to robić. 32 zeszyty, ponad 6 tysięcy stron usianych kropkami i kreskami. Tyle było w dniu ustanowienia rekordu. Rok temu. Już na początku tego roku zacząłem pisać następny zeszyt. 34. Więc jest 6 tysięcy, powiedzmy sobie 800 stron. Pan Michał alfabet Morsa zna z wojska. Był pilotem myśliwców. Latałem w Sochaczewie, promocja była w Dęblinie w 1963 roku. Znajomość kodu z kropek i kresek była potrzebna, by w powietrzu lokalizować lotniska. Dęblin wysyłał dwie litery, J, R, Jaguar. No J to jest ti-ta-ta-ta, R ti-ta-ti. I ten sygnał trzeba było znać doskonale. I pan Michał, jak każdy wojskowy lotnik, znał. Musieliśmy odbierać już na ostatnim etapie szkolenia 40 znaków na minutę na słuch. Najlepsi wychwytywali nawet 120. Te szybciutkie takie teksty czasami słychać w filmach. O to chodzi, no to trzeba długiego treningu. I co pan pisze w tych pamiętnikach, panie Michale? 1 stycznia, środa. Spałem kilka godzin, czyli do 9. O więcej nie prosiłem, bo to niegrzeczne, terroryzując mikrofonem, domagać się czytania własnego pamiętnika. I nieźle mi szło. A powód jego pisania w przypadku pana Michała jest niezwykły. Trzymam się tego, co mi mama przekazała, że pisz pamiętniki, to będziesz długo żył. Mamie z kolei z tych samych powodów poleciła to sąsiadka. Więc mama pisała. Do 92 roku życia. Czyli chyba zadziałało. Mając 92 lata zmarła. No jeszcze mam parę lat, powiedzmy terminu mamy, no bo w tej chwili mam 85. Może mi się uda, może jeszcze parę zeszytów zapiszę. Rób co chcesz, @polskieradio.pl. Zapraszamy do dzielenia się swoimi tego typu nietypowymi historiami. Tego typu nietypowymi. No właśnie, o to chodzi w całej tej akcji. 22,7 trójek to także nasz numer telefonu. Mamy 13 minut do 9. Czas na Darię Zawiałow. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Raz A pan Michał Jasiński, o którym opowiedział przed chwilą Michał Jędrkowiak, ma już na koncie rekord Polski w spisywaniu pamiętnika morsem. Teraz waży się, czy zdobędzie również rekord Guinnessa. I takie właśnie historie przedstawiamy w cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz. Kilka minut po mniejszej grze. Mniejszą grę wygrał dziś pan Rafał z Rokietnicy i wybrał na zakończenie audycji piosenkę Sinead O'Connor. Spokojne będzie to zakończenie audycji. Drink before the war, ale i na wrażliwość przecież mamy miejsce. Zapraszamy do Trójki. Nothing we can say will make